Eta gazter hitza goizuntan, Asia Elkarteak Siberuan gazten lanbideen gidaliburua orkestuko du elduden larun batean irabarnen, gurekin Asiako bikide Maider Larrori eta Joana Oki egunon? Egin hon. Gogo eta gauzatu da, eunta ama zazpi hori aldeko gidaliburu batean, reiteko lanbideen aipamena egiten dela, pixka bat gaztek, Siberotarrek jakin dezaten beren lurraldean zer lan mota baden, eta lehenik, bon, behar bada, proiektu unena abia puntua zoin izan da. Dila urte zumait, ohartu guntian gaztik Siberotik juiten ziela. Ez peitzien heben lan ikatzamaiten edo ikasketak egin ondun ez bortzaz ben xailian lan ikatzamaiten. Bena bestalde hebenko entreprezek ez ziela Siberotar ikatzamaiten ben lan tegietan lan egiteko. Ordin pentsatu ginean, bazela lotu zerbait egiteko gazten eta entreprezen artin eta zentak koez eskoletan orientazionia lan zentzelaik jadanik gazter jakutsi ze lan edo enplegu bazen Sibeuan. Ordin hortik abiatu guntian. Ipar horatz bat, beraz gazteentzat, ertentzinuena, enorabide edo orientazio sailan, Siberoko ikastetxeek balia dezaketena, zuen txostena? Bai, gue helbuia duk bestiak beste eskoletan atelier pedagogikoan egitia, gazter jakusteko ze enpleku baden Sibeun, bena ebai jaleike gazte bakrotsak atzaman dezan haik gustuko din zerbait eta haik zinezin behar dina, bena wala, egin entiak gu atelierak eskoletan eta bakantza denboetan eskolatik kanpo proposatzeko bai gazter eta zentako ez aite tamer eta jakasler heke kargu handia behiti gazten haitietan. Lan hainitz eraman duzue, partaideekin pentsatzen dut, norekin aizan zizte elkar lanean? Bai, partaide hainitzekin lanin jamsi diagu, ordin gehienik odaz, mission lokal, geho Siberoko herri elkargoa, Pol Emploi, Laboantzak Jambiak, eta eskolak ebai eskolekin harremanetan jarri gutuk arrunt hoi nahi zandugulai proposatu, eta ados izan tutzak ebai goe laguntzeko erraiteko herk zer behar azien eta noiz egiten ahalgunen. Langabezia ipatzen duzu ere, 2014ean hartuz, euneko zazpikoa zen Siberuan, jakinez Frantzia mailan euneko amalauekoa dela, beraz, zenbaki ona Frantziari konparatuz, orain arte zer, baute da aintzin ikuspegi edo aurre iritsi txar bat Siberuko gaztenganik, beren lurraldeari begira? Bo, ez bortzaz, pentsatzen diat gaztiko, fern, Siberuko gaztiko, pin behar diela arrazin, me pentsatzen diat ez dugula untsa ezagutzen gue luraldia, gue lan hoi egin dugulaik estronatuk izan gutzak zer lan txai bazen Sibeun. Pentsatzen diat ez dugun uano untsa ezagutzen eta hoi duk importentiak hastiak gazter zer mentzitzen den Sibeun. Agertzen da ere, beti gidaliburu hortan, duela amar urte, emazten langabezia eina gizonena baino bialdiz gorago zela. Azken urteetan, deskarta txipitu da, zerengatik aztertu ahal izan duzue? Dila amar urte izan zian espartin gintzen krisa handia eta emazte hanitzen plegatzen zian sail horrek. Bo, ez diagu segurtamenik, eh? Mm-hmm. Bena egia beste gaztek pentsatzen dien zerbaitetan eta bai gaztek, bai jentek, badiela emaztentako lana, gizonentako eta emaztentako lan guti, hoi sumaitek pentsatzen die. Baduk beste haitzin pentsamentu sumaite bai jentek uste die heben ez dela adibidez diploma edo ingenieur holako beharrik. Ordin guk nahi izan diak guiakutsi be bai, badiela ofiziuk bai emaztentako, bai gizonentako, eskola heinioentako, amini bat uste keia hoien kontre juiteko. Elduden larun batean aurkeztuko dute Siberuako gazten lanbideen gida liburua irabarnen, Asia Elkarteak du gida hori osatu. Maider Larrori eta Joana Oki elkarteko kideak asteazken untako gomitak goizbegin. Arantza ituztegu zuzenean, Maider Larrori eta Joana Oki, Siberoko Botzako estudiotik, aipatzen dugu gida liburua, larumatian aurkeztuko duzuena, eta ororen buru, erraiten aldea, Siberua irigunea undietatik urrunda, eta geroari buruz, abantaila ala oztopua zuentzat. Gio hartu gituk gukuste meno hanitz ez lan habo bazela Sibiun, eta lan oso desbardin eta interesgarriak. Eta ebe bide nausietaik hurin izanike, heben jentik badiko haimentuz hoita hamar edo berrogei urte lanin hasi diela Sibiuan builtazteko eta heben enplegu sortzeko eta ordin, wala, oai, bai lan egiteko, bai bizitzeko emu huna dela. Hala, eta, bai, bai. Eta dibidez, hartu gutuk heben, jente habosik, sibeun lanin haidiela, eta sibeun bizidiela. E, jentian eguneko lautan hoita hamahiu, eta dibidez hoiduk, ipar euskal herri osun hein goena. Nune jentik bergunin lan egiten dien eta bizidien. Ororen buru, bada gogoeta hortaz gain, oroko gada zuen gogoeta, onki jin beste proiektu bat, lotzen ala junt zuen gauzari, da nola bizi Siberuan lan eginez, bez oroko hortasun hori arira hartzen pixka bat ahlogozietan? Bai, eta guk sede hoi abiatu dugulaik, guk gaztek gogoa ginean Sibiuan henin egitia, gu Sibiuan bizi behikia eta Sibiuan bizi nahi, eta uken ginean nunbait zumaitengani kritika bat holako gogoeta bat behar zela Ipar Euskal Herrian henin egin, behala hirigune elkargoa izan entzela, eta nunbait lan horren bidez probatu diague ez ginela sobea trompatu, beita lan franko Sibeun eta posible beita heben bizitzia eta lan egitia. Eta segur hunkizin gogoetan ondotik beti nunbait gogo soko batetan dugula, jakustia e, kanpotiarrak hunar jitena jaldiela, eta guk lantu dugula egue ofizioen gida, kaju eman diagu jakustea hebenko gaztik, bena ebai, kanpotik jindien jentik, nula heben laketu dien eta zer bizi sortu dien Sibeun. Aurkeztuko duzula liburua, gida liburua, larun batean, jadanik ikastetxeekin orientazioa aipatzen ginoen, eh? Jadanik ahemanetan ziste edo aurkezpenetik landa eginen den etapa bada? Ez, jadanik hekin ahemanetan gutzak, hor igan hastin deja lantu gintian, gue gida libria lantu dugulaik atelier pedagogikuak, haurentako, ikaslentako, eta igan hastin isiatu diagu ataratzeko kolegiun eta izigarri ontsa iganduk eta... Eta ondoko hilabetetan beste maulen, beste kolegio eta lizoetan eixatuko diagu, dagun sartzin prest izateko ikaslentako. Artuko dugu denbora pixka bat eta bururatzeko, ere larun bateko egitaraua aipatzeko. Bost sei parte izanen dira, aurkezpenaz gain, horretaraziko duzu abiapundua biztanda eta helburua. Entrepresen transmisionia, lanaren ikusteko manera berri bat, sigurtasunik gabeko enpleguak ere, gauza guziak aipatuko dituzue. Bai, gaiza hantz eta ata gaiza hantz elkitiagu, gaiza hantz franko aipatu behar behigunin, eta haitatu diagu amini bat aipatzi haitatu guntin lantzai nausik, eta ebai guentako importentzien gaizak adibidez transmisioa edo ekonomia berdia dagun urte hoietan hantz aipatuko behitugu. Norzizte hazia elkarte hortan, Maider Lagorri eta Joan Aoki entzuten ditugu, lan potioloa egine izan da, senditzen duzu dinamika bat zuen inguruan, gazten inguruan, pixka bat zuen ideiekin bat egiteko eta geroari buruz ere, zuek zuen herria eraikitzeko, nume baita? Erran behardik, butik bu izan giela dozena bat gazte, projektoren jarraikitzen, Bon, urentzilat amini bat apurtuzik iktaldi lan handia behitzen. Bena geho, segur duk egiten dugulaik ez tabai da gaialdiak edo aipatzen dugulaik projet eta hola badela gazte hanitz interesatuk. Eta beti, voilà, bon, gaztik interesatzen duk Sibeuan gehoai eta heben egoiteko egiten ahalien gazter geho. Ez duk beti aiza... Gazten mobilizatzia luzaz eta projet lodientako bena, bon. Geo gogua, heben egoiteko gogua bai, eta bakotsak begizaiak usten dike, beste heben gaztik baitutuk alkartetan, haitutuk ben zumbait entrepreza muntatzen, haitutuk Ordin hor oso okupatu gutuk. Aitze maite diren zenbakietan, zerbitzuak euneko berrogoia hartzen du, lanbidetan, industriak euneko goita laua, laborantzak euneko amabost, eta gero beste lantzail batzu badira ere, kerketa asmakizuna emendatu dena, eraikuntza eta errilanak, hartatzia, jendeari laguntza, lantegi sustapena, ainitza da, zer falta zaioz, janik siberuari, oino gehiago, arlo gehiagoren biltzeko? Bon, ez dakiat mentsik baden, ez guk aitzinin ez aidea gu jadanik hanitz enplegatzen, langile hanitz enplegatzen zien xailak. Geo, heltu bada adibide bat, aipatuko diagu ekonomia berdia, biharko ekonomia. Heltu bada gu atzamanik izan gutuk, adibide baten emaiteko bena. Industria xalian haboenik ekoizten dela. Bon, alde batetik jan hai bestelakatze xaliantako, hoi laboan xailotuk. Mena ebai aeronautika izan dadin jententako do gerlantako egazkinak, gaza, petrola, nuklear. Eta ordin gua eguntian, be zenez ez tabaida zabaltzena, hal herritarekin, hoi ekoizpen hoik nahitugi hasi behun, hoi da guele hentarsuna. Jakitez be merkatik batiela hortan eta enplegu hanitz, ordin bortzaz be important dela. Bena ez dugia e, beste ekoizpen zumait egiten ahal, ze beharrer rapostu eman ahi dugun goe luraldian, ez dakat adibidez energia berriztagarriak, egura, amini bat ez tabai da hoi sortu e herritarekin. Bena hoi lusak olan bat duk eta oen artin delibeatzen eta surdut egiten dena behar duk laninai horrentako. Azken hitza behar da, larun bateko egunari buruz, gazten erakartzeko, pentsatzen dut, xare kadabat mutatu duzuela, jaanik gazten egina azteko. Ez da behar da bakarri gazter zabaldua, jakinez entrepresekin edo zerbitzuekin ahemanen egiteko denen behar badela, nola antolatuko zizte? Ez duk bate gazter baizik zabalik, oentako duk, siberotar, guna bai kampotiarrak, jina hibadia plazerrekin duk, oerri zabalik duk, bediat zonetan duk hitzordia, kafe txipi bat eskentuko daiziegu, eta geho hasiko dugu prezentak eta ordin normalki, horro untsai gaiten badia, egu erdi terditan urentik dukek.